voyage na ngai Sopelinga kimia na ye Na tondi singa ine singo Na lingi ye Na lingi kolo yesu na kulinga seye Oyo na zina yesu ele kimonene Yangai na kolo yesu ezalia seko Kibokonzi na ye Akita kina sepo nanga Ye amata kikuna nekulusu Asopa kima kila ponanga Alonga kili waponanga Ye azonga nanda kona tata Kobongi selanga yesi Solo